เรื่องพุทธศาสนาหลายแง่หลายมุมตอนที่สามโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการเขาจะบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังทางสถานีวิทยุสวทแห่งนี้วันนี้เป็นวันพระในเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวันหนึ่งเป็นปกติทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่พระศาสนาแก่ศีลแก่ธรรมมีความปรารถนาอันดีงามอย่างน่าอนุโมทนาสาธุการได้เปิดโอกาสให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าอาราธนานิมนต์ผู้ที่มีความเข้าใจในทางหลักธรรมของพระศาสนาให้มาเผยแพร่พระพุทธศาสนากล่าวธรรมิกถาหลังฟ้าสางในวันพระเช่นนี้ทุกวันถึงแม้จะเป็นเวลาที่น้อยนิดก็นับว่าเพียงพอสำหรับผู้ที่มีความสนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมที่จะรับฟังถ้าจะพูดโดยหัวข้อเนื้อหาใจความที่เป็นเอสเซนส์เป็นหัวใจจริงๆของหลักธรรมในทางศาสนาของทุกๆศาสนานั้นระยะเวลาเพียง20นาที30นาทีนี้ก็เหลือที่จะพอเอามาพูดเหลือที่จะพอเอามาฟังแล้วนำไปคิดพินิจพิจารณากันทุกๆวันพระและในทางภาคอีสานเราจะได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองตีกลองดึกตีกลองแรงถ้าเป็นทางภาคกลางก็เรียกว่าย่ำคล้องย่ำกลองตีระฆังวัดอยู่ตามลุ่มลำน้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่น้ำท่าจีนลุ่มแม่น้ำน้อยลุ่มแม่น้ำบางปะกงก็เหมือนกันกับลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำสงขลามลุ่มน้ำมูลน้ำชีของเราตกถึงวันพระวันเจ้ามาก็จะได้ยินเสียงตีกลองดึกตีกลองแรงเป็นสัญลักษณ์เปล่าประกาศให้เรารู้จักว่าวันนี้เป็นวันแห่งคุณงามความดีวันบริสุทธิ์วันที่จะหยุดสร้างกรรมสร้างเวรวันที่จะมาซักฟอกจิตใจให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์จิตใจเราก็ไม่ผิดอะไรไปกับเสื้อผ้าที่นุ่งห่มมามากมันก็สกปรกและเถอะอยู่เป็นธรรมดาถ้าหามีเวลาซักฟอกมันก็สะอาดได้เหมือนกันวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสถานีสวทแห่งนี้ก็เปิดโอกาสให้พระสงฆ์องค์เจ้ามาเป็นแฟบมาเป็นสบู่มาเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจแก่ผู้ที่มีความใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายซึ่งวันนี้อาตมาภาพก็มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะพูดต่อเมื่อกวันพระที่แล้วมาเราได้พูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนาหลายแง่มุมมองเราได้พูดมาหลายขั้นหลายตอนกันสำหรับท่านที่ฟังมาติดต่อเป็นประจำก็คงจำได้คงจะจับเขาโครงเนื้อเรื่องได้คงจะเห็นโครงสร้างเห็นแนวสังเขปวันนี้ก็จะมาพูดต่อในเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยใช้คำว่าเป็นของประชากรเมื่อก่อนเราพูดถึงเรื่องศาสนาประจำชาติแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องศาสนาของประชากรส่วนใหญ่เมื่อวันพระก่อนนู้นเราพูดถึงเรื่องว่าพุทธศาสนาในแง่เป็นศาสนาประจำชาติแม้ว่าจะไม่มีในนิติ บัญญัติในรัฐธรรมนูญแต่ก็มีในพฤติกรรมและต่อมาก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ประกาศกล่าวต้อนรับสันตปาปาปอนจอห์นพอลที่2ที่ได้มาเยี่ยมประเทศไทยเราเมื่อวันที่10พฤษภาคม2527มีใจความเฉพาะตอนหนึ่งว่าคนไทยเป็นศาสนิกที่ดีทั่วกันส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติหลังจากได้รับความมั่นใจดุจพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชดำรัสครั้งนั้นแล้วบุคคลและวงการต่างๆก็พากันมีความกล้าหาญที่จะพูดหรือที่จะเขียนให้ชัดเจนจำแจ้งออกมาว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยซึ่งแต่ก่อนนั้นเราอักเราพูดกันไม่เต็มปากเพราะกฎหมายไม่ได้บอกแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้อาตมาไม่ทราบไม่แน่ใจว่าจะมีเขียนลงหรือยังแต่ก็นั่นแหละแม้จะเขียนในรัฐธรรมนูญแต่มันไม่มีในจิตในใจของคนมันก็มีค่าเพียงในกระดาษเท่านั้นขอให้เข้าใจไว้ซะก่อนว่าแม้จะไม่เขียนลงไปในรัฐธรรมนูญแต่ถ้ามันมีในจิตในใจคนนำไปประพฤติไปปฏิบัติในวิธีทางการดำเนินชีวิตได้มันก็เป็นศาสนาประจำชาติเอาวันนี้ไม่ต้องพูดถึงรัฐธรรมนูญก็ได้พูดถึงว่าศาสนาของประชากรส่วนใหญ่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพูดคำว่าของประชากรส่วนใหญ่นะถ้าว่าของประจำชาติมันก็ต้องไปพึ่งพาอาศัยรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้วแต่ถ้าเราไม่คำนึงถึงนิตินัยเราคำนึงถึงพฤตินัยมันก็ไม่มีปัญหาเมื่อเกิดวันเหตุการณ์พฤษภามหาวิปโยคที่ผ่านมาเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองภาพพจน์อิมเมจของประเทศไทยที่มีแต่ความสวยสดงดงามอ่อนน้อมถ่อมตนนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนไพเราะอ่อนหวานประสานประโยชน์รู้รักสามัคคีมีแต่ไมตรีรักใคร่ดูดดื่มซึ่งกันและกันนั้นได้พังทลายลงไปต่อหน้าของประชาชนชาวไทย60ล้านคนชั่วพริบตาเดียวคำกล่าวที่บอกว่า Thailand is land of smiling and giving pardonFather Phoon Buddhist is in the blood of Thai people. หายเงียบไปกับสายลมพังทลายลงต่อหน้าที่บอกว่าเมืองไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะเหตุแห่งอำนาจอิทธิพล Father Phoon Buddhist is in the blood of Thai people. เพราะว่าอิทธิพลของพุทธศาสนาได้ฝังอยู่ในสายเลือดของคนไทยทุกคนแต่วันนี้ชักไม่แน่ได้พังทลายลงแล้วทั้งนี้และทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าคนไทยทั้งหมดจะใจเจือใจดำใจห่างศีลใจห่างธรรมอาจจะมีคนบางคนเท่านั้นที่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาในแผ่นดินนี้ขาดศีลขาดธรรมกระบุยี่ปรุยำสังคมภาพพจน์ให้พังทลายในอ่านหนังสือพิมพ์นายโอลิเวอร์สโตนซึ่งเป็นผู้กำกับการถ่ายทำผู้กำกับภาพยนตร์บริษัทหนังฮอลลีวูดของอเมริกาที่เดินทางมาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกช็อกเมื่อได้เห็นเหตุการณ์รู้จักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างนี้เขาไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นในเมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนาเขาบอกว่า I get confusion I don't think about that เกิดอาการงงแง่ I'm shocked I don't think about that เขาบอกว่าเกิดอาการช็อกคิดไม่ถึงว่าอย่างนั้นเถอะนะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เอาล่ะวันนี้เราก็เลยพูดถึงว่าแม้เราจะไม่พูดถึงว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญก็ตามแต่ถ้าจิตใจของคน มีศีลมีธรรมหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนาในจิตในใจรัฐธรรมนูญมันก็ไม่มีความหมายถ้าจะเขียนไว้อย่างก็รู้แต่ไม่ปฏิบัติตามมันก็ไม่มีความหมายอะไรอีกเหมือนกันอยู่ในจิตในใจเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนวันนี้ยกเว้นเรื่องรัฐธรรมนอกรัฐธรรมนูญหันมาสู่เรื่องที่เรียกว่าพุทธศาสนาในแง่มุมมองที่เป็นศาสนาประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในจำนวนประชากรของประเทศไทยปัจจุบันประมาณ60ล้านคนมีพลเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาประมาณ195หรือพูดได้ว่าคนไทยเกือบทุกคนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อพูดอย่างกว้างๆหรือเอาส่วนใหญ่เป็นหลักโดยไม่ต้องประกาศอย่างเป็นทางการดังกล่าวแล้วก็ถือได้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยเหมือนกันแต่ก็อาจจะมีผู้ตั้งความสงสัยว่าถึงแม้ว่าพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ก็จริงแต่การถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติจะกลายเป็นการไม่ยอมรับไม่ให้ความสำคัญตลอดจนการกีดกั้นข่มขี่ศาสนาของคนส่วนน้อยทั้งหลายไปหรือไม่เนี่ยจะเป็นข้อสงสัยหรืออาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญก็ได้แต่ข้อสงสัยนี้ก็ตอบได้ว่าถ้าลักษณะของการนับถือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาโดยทั่วไปแยกได้เป็นสองแบบคือแบบยึดติดแบบยึดมั่นถือมั่นว่าข้อที่พวกเราถือหรือปฏิบัติเท่านั้นจึงจะถูกต้องคนอื่นถืออย่างอื่นเป็นผิดทั้งนั้นที่ภาษาบาลีท่านเรียกว่าอิทังสัจจังโมหะมันจังอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดอย่างนี้นี่เรียกว่าถือแบบยึดมั่นถือมั่นถึงขนาดที่ว่าความเชื่อถือปฏิบัติหรือศาสนาอื่นเป็นการถือที่ผิดเป็นบาปเป็นมารร้ายเป็นซาตานจะต้องใช้กำลังกำจัดกวาดล้างให้หมดสิ้นไปอย่างน้อยก็ถืออย่างเป็นเหตุให้แบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งหมู่แบ่งคณะในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเข้ากันไม่ได้นี่แบบหนึ่งคือการถือศาสนาอีกแบบหนึ่งต้องถือแบบนี้แต่การถือแบบนี้ถ้าพวกที่ถือเป็นคนส่วนใหญ่แน่นอนจะต้องเบียดเบียนคนส่วนน้อยก็จะต้องไม่ยอมรับและจะต้องกีดกั้นข่มขี่หรือถึงกับเบียดเบียนกำจัดกวาดล้างลัทธิศาสนาของพวกคนส่วนน้อยอย่างแน่นอนอย่าว่าแต่พวกที่ถือต่างกันเลยแม้จะเป็นคนส่วนใหญ่กับคนส่วนน้อยเลยแม้แต่จะเป็นพวกกลุ่มเป็นหมู่ที่ใหญ่ๆเท่ากันใกล้เคียงกันหรือเป็นกลุ่มเป็นหมู่เล็กๆด้วยกันก็ต้องมีการขัดแย้งกันมีการกระทบกระทั่งรุนแรงหรือรบราฆ่าฟันกันไม่ว่าจะมีศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่ก็ตามดังปรากฏให้เห็นอยู่เด่นชัดในหลายประเทศในปัจจุบันนั้นมีปัญหาเพราะเรื่องศาสนาส่วนการนับถือชนิดเนี่ยแม้แต่ศาสนาเดียวกันมันก็ทะเลาะกันคนละนิกายที่แน่ที่สุดว่าแม้จะนับถือแล้วแต่มันไม่มีในจิตในใจมันก็ฆ่ากันได้อย่าไปว่าแต่ศาสนาของคนส่วนน้อยศาสนาพูดคนไทยดูกันจะฆ่ากันเห็นไหมเมื่อกี้นี่มาหักไม้กายกองยังบอกไม่ถูกยังไม่ลงตัวเลขเลยว่ามันตายไปเท่าไหร่นั่นแต่คนไทยแท้ๆละที่ถือว่าถือศาสนาพุทธในสมโนครัวนั่นแหละแต่ในใจจริงๆมันไม่ถึงพุทธดังกล่าวแล้วแต่ถ้าถึงพุทธมันก็ไม่ต้องไปเขียนฆ่ากันทีนี้การนับถือศาสนาอีกแบบหนึ่งนั้นเป็นการดำเนินไปตามหลักธรรมดาที่ว่าการที่จะมีชีวิตที่ดีงามนั้นสำหรับสามัญชนก็จะต้องมีหลักความเชื่อถือและระบบประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแบบเป็นแผนหรือเป็นแนวนำจึงเลือกรับช่วงนับถือสืบทอดเอาศาสนาอย่างหนึ่งมานับถือที่เข้ากันกับอุปนิสัยใจคอโดยเลื่อมใสศรัทธาได้พิจารณาเห็นว่าคำสอนข้อประพฤติปฏิบัติของศาสนานั้นดีงามเป็นคุณประโยชน์เหมาะสมที่จะนำทางชีวิตของตนและก็เป็นความจริงแท้เท่าที่ได้ตรองเห็นด้วยสติปัญญาแล้วว่ามีคุณค่าสติปัญญาเท่านี้มีท่านซึ่งจะไม่พาไปสู่ความหลงผิดการนับถือแบบนี้มีแต่การให้คุณค่าไม่เบียดเบียนกันเพราะว่าได้เลือกว่ามันเหมาะสมกับนิสัยใจคอของเราเห็นว่ามันมีประโยชน์แน่นอนแก่เราก็นับถือมีแต่ความดีความงามที่มองเห็นตระหนักแก่ตน โดยไม่ต้องมีการรังเกียจเดียดฉันเพ่งโทษความเชื่อถือปฏิบัติที่เรียกว่าศาสนาของคนอื่นของพวกอื่นไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดกันไม่เป็นเหตุแบ่งแยกขัดแย้งหรือเบียดเบียนกับใครๆแต่อยู่ร่วมกันและยอมรับกันได้มองคนอื่นโดยเห็นว่าเป็นสิทธิเป็นความเหมาะสมด้วยกันกับตัวเขาที่จะเชื่อถือปฏิบัติอย่างนั้นแม้ถ้าหากจะเห็นว่าความเชื่อถือปฏิบัติของคนอื่นนั้นผิดก็ย่อมคิดจะช่วยแก้ไขด้วยความรักใคร่ปรารถนาดีโดยท่าทีแห่งความกรุณาปาณีเป็นมิตรไมตรีต่อกันก็วิธีการแห่งปัญญาเพียงอย่างเดียวคือทำให้เขามองเห็นให้เขารู้ให้เขาเข้าใจยอมรับด้วยตัวเขาเองเรียกว่านำให้พ้นไปจากความสงสัยหรืออาจจะนำไปสู่การปฏิบัติโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับความสงสัยเลยอย่างนี้ไม่มีการบีบบังคับหรือล่อเอาเดือดเงินเดือดทองยัดเยียดให้โดยในนี้ถ้าผู้นับถือศาสนาแบบที่กล่าวมานี้เป็นคนส่วนใหญ่มันก็ไม่มีปัญหาการที่ศาสนาของคนเหล่านั้นได้เป็นศาสนาประจำชาติย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการกีดกันข่มเหงต่อศาสนาและชนชั้นส่วนน้อยแต่ประการใดเลยคือถ้าถือกันแบบนี้ยิ่งเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่ถือศาสนาชนิดที่ไม่บังคับไม่เบียดเบียนไม่ล่อให้คนอื่นมานับถือศาสนาของตนเองด้วยเงินด้วยทองแล้วก็ไม่รังเกียจเดียดชั้นศาสนาอื่นแต่ในชาตินั้นถือศาสนาชนิดนี้จำนวนมากก็ยิ่งเป็นการดียิ่งเป็นการดีเลยยิ่งจะนำไปสู่การเจริญการพัฒนาได้ง่ายและก็จะไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระทั่งกลับจะเป็นพลอยที่เรียกว่าร่วมได้รับประโยชน์จากผลดีตามไปด้วยดังที่เราจะเห็นจากความที่กล่าวต่อไปยังไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าหมู่ชนที่นับถือศาสนาแบบหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่หรือจะเป็นชนส่วนน้อยก็ตามถึงจะเป็นเจ้าของศาสนาประจำชาติหรือไม่เป็นก็ตามจะอยู่ร่วมกับหมู่ชนที่นับถือศาสนาแบบแรกก็มักจะตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบโดยถูกรุกไล่เบียดเบียนจากผู้ถือศาสนาแบบแรกที่เป็นกลุ่มย่อยกลายเป็นฝ่ายตั้งรับร่นถอยแล้วก็ร่อยหลอลงไปเฉยๆหมายว่าแบบแรกถือด้วยความยึดมั่นถือมั่นอีทางสัจจังโมฆะมันยังคนอื่นผิดเราเท่านั้นถูกเห็นขุนนอกศาสนาเป็นมารร้ายเป็นซาตานพวกนี้จะเป็นพวกมากหรือพวกน้อยก็ตามจะมีปัญหาเบียดเบียนกันแต่ถ้าถือศาสนาแบบที่กล่าวมาอีกแบบหนึ่งคือถือแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นว่ามันเหมาะสมกลมกลืนกับสติปัญญาของเราเป็นการพิจารณาใกล้ควรว่ามีประโยชน์ก็นับถือเมื่อนับถือแล้วก็ไม่มีทางที่จะไปกระทบกระทั่งผู้อื่นมีแต่ความเมตตาปาณีต่อกันแม้เขาจะถือคนละศาสนาก็ตามยิ่งการนับถือศาสนาอย่างนี้เป็นชนส่วนใหญ่ก็ยิ่งมีประโยชน์ไม่เบียดเบียนเลยถ้าหากเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยก็ตามมักจะได้มักจะเสียเปรียบถูกพวกอื่นลุกไล่อยู่ตลอดในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับศาสนาอื่นนั้นและต่างๆมีวิธีปฏิบัติที่แยกออกง่ายๆเป็นสองประเภทคือสัมพันธ์กับศาสนาแบบให้ความสำคัญตลอดจนช่วยโอบอุ้มอุปถัมภ์กับสัมพันธ์แบบวางเฉยไม่เกี่ยวข้องตลอดจนปฏิบัติอย่างเป็นปฏิปักษ์แต่ไม่ว่าจะสัมพันธ์แบบใดก็ล้วนเป็นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่รัฐทั้งสิ้นก็คือเป็นเรื่องของการปกครองซึ่งดำเนินการให้วิธีทางต่างๆที่จะทำได้ให้ศาสนาอำนวยประโยชน์แก่รัฐรักษาประโยชน์ของรัฐไว้ไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนจากฝ่ายศาสนาไม่ทราบว่าท่านจะฟังถูกหรือไม่คือการเกี่ยวข้องระหว่างรัฐกับศาสนาเนี่ยถ้าศาสนาของชาติศาสนานั้นมีคนนับถือมากเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากในประเทศและไม่กระทบกระทั่งเป็นศาสนาที่มีแต่ความเมตตาปานีรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องแบบโอบอุ้มอุปถัมภ์ค้ำจุนเพราะจะได้ประโยชน์จากศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของมวลชนแต่ในขณะเดียวกันถ้าศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ยึดมั่นถือมั่นอุดมการเห็นคนอื่นผิดไปหมดเราเท่านั้นดีเข้ามาแล้วจะมาทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องสังคมในการปกครองในการบริหารเขาก็เข้าไปเกี่ยวข้องโดยวิธีวางเฉยอย่างในสหรัฐอเมริกานั้นมีปัญหาเรื่องศาสนาทะเลาะกันทั้งโรมันแคทอลิกแล้วก็ทั้งพวกโปรเตสแตนต์ทั้งพวกอีกพวกไม่ใช่โปรเตสแตนต์ไม่ใช่พวกคาทอลิกที่เรียกว่าเป็นศาสนาคริสเตียนอีกเหมือนกันพวกออร์โธดอกซ์พวกเนี้ย แล้วก็ไปทะเลาะกันในรัฐสภาในพาร์ลิเมนต์เอาศาสนาชูมาเป็นเงื่อนไขเป็นประเด็นเป็นทะเลาะกันนี่คือเขาก็เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเพื่อความง่ายเพื่อความสะดวกเพื่อความมั่นคงในบ้านในเมืองของเขาสะดวกในการบริหารในการปกครองก็แยกรัฐออกมาจากศาสนาเรียกว่า separation of church on state and state แยกรัฐออกจากศาสนาแต่ในทางพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาที่นับถือกันแบบไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่กระทบกระเทือนใครแม้แต่ในประเทศอินเดียศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นมาก่อนพุทธศาสนาเกิดมาตามหลังคนเขานับถือศาสนาพราหมณ์กันทั่วทั้งแผ่นดินเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วได้เผยแพร่พุทธศาสนาคนที่มีสติปัญญาส่วนมากกลับเข้ามานับถือพุทธศาสนามากขึ้นมากขึ้นในขณะเดียวกันพุทธศาสนาสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่เบียดเบียนศาสนาพราหมณ์คำสอนต่างๆที่มีในศาสนาพราหมณ์บางทีก็พระพุทธเจ้าท่านก็ให้ความหมายเสื้อใหม่แล้วก็ไม่ทะเลาะไม่เบียดเบียนไม่บังคับให้คนมานับถือแล้วก็ไม่ยกตนของท่านผู้ศาสนามีคนนับถือมากแต่ก็ไม่ได้กระทบกระทั่งศาสนาพราหมณ์ให้เสื่อมสิ้นไปถ้าจะเสื่อมก็เสื่อมที่การประพฤติปฏิบัติของนักบวชของเขานั่นเองลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะ speciality ลักษณะพิเศษอันหนึ่งของผู้ศาสนาที่ไม่เบียดเบียนผู้ใดแล้วก็ไม่บังคับใครแม้พระพุทธเจ้าเกิดมาในอินเดียจนมีคนนับถือมากท่วมทับประงาดขึ้นเนื้อศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ก็ไม่หมดสิ้นไปเพราะว่าไม่ได้เบียดเบียนจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วต่อมาอีกอำนาจทางการเมืองอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชตีรวบอินเดียทั้ง16แคว้นอังคมัคคกาสีโกศลวัชชีมัลละเจตีวังสกุลปัญจสุรเสนสกมันติคันธาระคัมโพชะรวมมาเป็นจาก16 state นี่มาเป็นแคว้นเดียวมาเป็นยูนิตี้กลายมาเป็นประเทศอินเดียทุกวันเนี่ยแล้วก็ได้สถาปนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติตอกองค์การคำสั่งสอนธรรมองค์การของพระองค์ทั่วทั้งแว่นแคว้นอันไพศาลในขณะเดียวกันแม้พระองค์จะเป็นนักรบที่เก่งกล้าแล้วเป็นนักการศาสนาที่เคร่งครัดมีอำนาจเป็นจักรพรรดิล้นฟ้าเหลือแผ่นดินในขณะนั้นพระองค์ก็ไม่ใช้อำนาจของพระองค์บังคับคนทั้งหลายให้ถือศาสนาพุทธเหมือนที่พระองค์นับถือมีแต่ความเมตตาปาณีเขียนไว้ในหลักศิลาจารึกว่าข้าพระเจ้าพระเจ้าปิยทัศสีผู้เป็นที่รักของถวยเทพผู้คนที่เกิดมาในแผ่นดินของข้าถือว่าเป็นบุตรของข้าเป็นลูกของข้าจะต้องขึ้นสวรรค์กับข้าโดยการละชั่วและการทำดีและก็ไม่ได้บอกต่อไปว่าทุกคนต้องมานับถือพระพุทธศาสนาเพราะเห็นนั่นเองพุทธศาสนาในอินเดียจึงพังงาดเนื้อศาสนาพราหมณ์แต่ก็ไม่ได้ทำลายศาสนาพราหมณ์ให้ย่อยยับไปสุดท้ายศาสนาพราหมณ์เมื่อศาสนาพุทธเสื่อมลงคนเข้าใจน้อยลงประพฤติปฏิบัติตามน้อยลงศาสนาพราหมณ์ก็พังงาดขึ้นมาอย่างเก่าเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาแทบว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยในอินเดียในลักษณะพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้แม้จะเป็นศาสนาใหญ่กว่าเขาเป็นศาสนาที่คนส่วนมากนับถือมันก็ไม่ไปเบียดเบียนศาสนาอื่นเลยเพราะนั้นควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนเกี่ยวกับคำพูดว่าเราจะจัดการกับศาสนาอย่างไรเนี่ยในทางรัฐทางบ้านเมืองต้องเข้าใจพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่รัฐคือรัฐบาลก็ดีทางฝ่ายรัฐบาลจะควรให้การสนับสนุนเอาใจใส่เพื่อการส่งเสริมการดำรงไว้เพราะว่าเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่และเป็นศาสนาที่ไม่เคยนำศาสนิกเข้าสู่สงครามเลยจะเห็นได้ว่าไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่ผู้ศาสนาจะนำศาสนิกเข้าสู่สงครามเวลาใดคนในชาติที่บอกว่านับถือศาสนาเสื่อมทรามศีลธรรมเสื่อมทรามจิตใจเมื่อนั้นแหละจะนำศาสนิกนำประชากรลบล้างฆ่าฟันกันเองดังเมื่อกี้ที่วันมหาวิปโยคเกิดขึ้นไม่ใช่คนต่างชาติไม่ใช่คนต่างศาสนามาเข่นฆ่าคนไทยด้วยกันที่กรุงเทพมหานครหากแต่คนที่ปากพร่ำเพ้อว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่จิตใจเขาไม่มีธรรมะจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ของชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ไม่เห็นด้วยในที่สุดเหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้น พราะฉะนั้นนี่เป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องฟ้องให้เห็นว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่ของเมืองไทยได้นับถือแต่ประชากรส่วนใหญ่เหล่านี้เขาไม่มีอำนาจวาสนาอภิสิทธิ์อิทธิพลโอกาสวาสนาที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเขายังถูกอำนาจอื่นครอบงำอยู่แม้ว่าจะมีผู้ที่ถูกเลือกตั้งเข้าไปก็ไปถูกอำนาจอื่นครอบงำทางสติปัญญารู้ทั้งรู้กับจิตกับใจก็ไม่แสดงสปิริตออกมาดังที่นักการเมืองทางตะวันตกที่เขาบอกว่า the movement that began on intellectual level before become political การยึดครองทางสติปัญญานั่นคือแนวหน้าของการยึดครองทางการเมืองอาตมาไม่เชื่อว่านักการเมืองไทยจะเป็นคนโง่ไม่เข้าใจอะไรเลยเข้าใจทั้งนั้นแต่ถูกครอบงำทางสติปัญญาซะก่อนอุดมการณ์ก็เลยเก็บพับใส่กระเป๋าอันนี้แหละคือสปิริตที่ยังขาดจริยธรรมที่สมบูรณ์แบบยังปีกไม่กล้าขาไม่แข็งทางจริยธรรมทางพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ได้นับถือก็เป็นอันว่าเราคงจะต้องพูดกันต่อไปในโอกาสหน้าวันนี้เวลาของเราหมดลงไปซะแล้วขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ เรื่องพุทธศาสนาหลายแง่หลายมุมตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความหน่วยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณรุ่งอรุณวันใหม่ของวันนี้วันพระวันนี้ได้ฟังถึงอีกวันหนึ่งธรรมิกถาหลังฟ้าสางก็ได้มาพบกับท่านตามเวลาที่ท่านทั้งหลายเคยได้รับฟังกันทางสวทอแห่งนี้โดยเวลาอันเพียงน้อยนิดก็ดังกล่าวแล้วว่ายังไงก็ตามเราฟังให้มันได้ประโยชน์นั้นเวลาชั่วระยะเดียว 2-3 นาทีก็ยังสามารถถือเอาประโยชน์นี้ได้เมื่อวันพระที่ผ่านมาเราได้พูดถึงแง่มุมมองในทางพุทธศาสนาเรียกว่าพุทธศาสนาในหลายแง่มุมมองเมื่อวันพระที่ผ่านมาเราได้พูดถึงแง่มุมมองที่ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีปัญหาว่าพุทธศาสนาของเราไม่มีในนิติบัญญัติไม่มีในรัฐธรรมนูญฉบับใดๆก็ตามว่าเป็นศาสนาประจำชาติแต่โดยพฤติไนแล้วเรามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่จะเรียกว่าเป็นศาสนาประจำชาติก็ได้ตั้งแต่พระมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวลงมาถึงชาวไร่ชาวนาบรรพบุรุษของเราหลายชั่วโคตรหลายชั่วคนหลายชั่วราชธานีหลายชั่วราชวงศ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยเราได้นับถือพระพุทธศาสนาของเรามาเรื่อยแต่ทีนี้ก็มีปัญหาในยุคที่การเมืองผกผันการบริหารการปกครองประเทศชาติเนี่ยมีปัญหาใหญ่มากว่าถ้าจะชูศาสนาใดศาสนาหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดอาการขัดแย้งการเบียดเบียนกันในที่สุดก็เลยเอาวางไว้เฉยๆอย่างนั้นหรือนั่งตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าวแล้วว่าสหรัฐอเมริกานั้นเขามีคริสต์ศาสนาอยู่ในจิตในใจของมวลชนของเขาแต่ในทางปฏิบัติต่อศาสนาระหว่างรัฐเขาก็ยกเลิกทำลักษณะที่เรียกว่าไม่สนับสนุนแต่ก็ไม่ขัดข้องเพราะง่ายที่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า separationof church and state separated each other แยกรัฐออกมาจากศาสนาทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องระหว่างรัฐกับศาสนานั้นควรจะชูศาสนาขึ้นมาเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่ควรอะไรต่างๆก็ต้องดูที่ศาสนาว่าศาสนานั้นมันอยู่ในลักษณะใด บางศาสนานั้นมีความยึดมั่นถือมั่นมากเอาศรัทธานำหน้าเรียกว่าศรัทธาธิกะทุกคนจะต้องพลีชีวิตพักดีมีศรัทธาแบบพักดีพลีชีวิตต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าคำกล่าวคำสอนของศาสนาของศาสดากลายเป็นคอมมันเมนเป็นบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าใครฝ่าฝืนไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้ต้องเชื่อนี่ศาสนาอย่างนี้ก็เป็นศาสนาที่ผ้าผู้ใดไม่ถือดังที่ตนกล่าวหรือว่าถือศาสนาอื่นต้องถือว่าเป็นคนนอกศาสนานอกรีดเป็นมารร้ายเป็นซาตานถ้ามีโอกาสก็จะต้องขจัดทำให้สิ้นไปอย่างนี้ก็มีอาการกระทบกระทั่งเบียดเบียนกันถ้ามาอยู่รวมกันหลายศาสนาในประเทศเดียวกันหรือแม้แต่ศาสนาเดียวกันเนี่ยในประเทศเดียวกันแต่คนละนิกายก็มีปัญหาขึ้นมาเอาเงื่อนไขทางศาสนาขึ้นมาดังในอเมริกาได้ประสบปัญหามามากไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคาทอลิกหรือว่าจะเป็นโปรเตสแตนต์หรือว่าจะเป็นออร์โธดอกอะไรต่างๆทะเลาะกันพรรคการเมืองมีคริสเตียนเดโมแครตมีคริสเตียนริพับลิกันมีโอ้ยสารพัดแต่เอาศาสนามาชูกันในพาร์ลิเมนต์ก็เลยเกิดอาการทะเลาะกันในที่สุดการปกครองก็มีลักษณะแยกออกมาจากระหว่างรัฐและศาสนาแยกออกจากกันการปกครองชนิดนี้ถ้าเราดูให้ดีก็คือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาอีกแบบนึงเกี่ยวข้องแบบลบเกี่ยวข้องแบบบวกที่นี่ศาสนาอีกแบบหนึ่งนั้นเป็นศาสนาแห่งสติปัญญาศาสนาอิสระไม่บังคับให้คนเชื่อให้คนศรัทธาแบบภักดีแล้วก็ไม่กระทบกระทั่งกับศาสนาอื่นเห็นศาสนาอื่นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแม้จะถือคนละศาสนาหรือคนละนิกายก็ตามจะไม่มีการกระทบกระทั่งกันเห็นว่ามันเหมาะมันสมมันกลมมันเกินมันถูกมันต้องมันดีมันงามสำหรับกาลเทศะบุคคลเหตุการณ์สถานที่ขณะนั้นเดียวนั้นก็เลยมองกันด้วยสายตาที่ดีที่งามอยู่กับใครก็ได้ไปอยู่กับใครก็ไม่กระทบกระทั่งไม่เอาเปรียบลักษณะนี้ก็คือลักษณะของพุทธศาสนายิ่งศาสนานั้นศาสนาลักษณะนี้มีคนนับถือมากของประชากรส่วนใหญ่รัฐควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างดีงามอย่างช่วยโอกาสที่สุดควรที่จะยกขึ้นมาตราขึ้นมาเป็นศาสนาประจำชาติอย่างไม่รีรอเลยและก็จะทำให้การปกครองนั้นง่ายขึ้นดีงามขึ้นบริหารขึ้นที่คนมีศาสนาเดียวกันและในขณะเดียวกันก็เป็นศาสนาที่ไม่เบียดเบียนศาสนาอื่นดังในอินเดียผู้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากพระพุทธเจ้าเกิดมาศาสนาพราหมณ์ถึงกับหลีแสงลงพอพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานศาสนาพราหมณ์เหล่านี้ก็ยังไม่เจริญยิ่งได้พระเจ้าแผ่นดินที่มีอำนาจมากเป็นนักรบที่เก่งกล้าอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชถึงขนาดว่าหนังสือประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญของโลกอย่าง H.G. Wells เขาเขียนถึงนั่นแหละ The Sixth Greatest Man of History เขาเขียนก็เอาพระเจ้าอโศกนี่แหละขึ้นหน้าซะก่อนคนอย่างพระเจ้าอโศกเป็นนักรบที่เก่งกล้านักการศาสนาพุทธศาสนาที่เคร่งครัดก็สถาปนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติทันทีแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้ใช้พระราชอำนาจของพระองค์เบียดเบียนศาสนาอื่นคนเหล่าอื่นพระองค์ให้ความรักความเอ็นดูความเมตตาปานีถึงกับเขียนไว้ในหลักศิลาจารึกว่าทุกคนที่เกิดในแผ่นดินของข้าเป็นลูกของข้าจะต้องขึ้นสวรรค์กับข้าแต่ไม่ได้บอกต่อไปว่าต้องมาถือศาสนาพุทธกับข้ามีแต่ความรักความเมตตาปานีต่อเมื่อหมดบุญของพระเจ้าอโศก3-4ชั่วรัชสมัยผู้ศาสนาก็เสื่อมลงแล้วมีผู้นับถือศาสนาอื่นมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินก็เปลี่ยนแปลงทันทีเลยนี่มันผู้ศาสนามีลักษณะสเปเชียลิตี้อย่างนี้การปกครองนั้นมีหลักการที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วทั้งหมดและในทางปฏิบัติย่อมเป็นการสมควรที่รัฐจะดำเนินการให้ประโยชน์สุขนั้นเกิดขึ้นแก่ประชาชนจำนวนมากที่สุดยิ่งทำได้ในเวลาอันรวดเร็วที่สุดก็ยิ่งเป็นการดี ดังนั้นในกรณีที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาเดียวกันอยู่แล้วอย่างพุทธศาสนาของเราในประเทศไทยเนี่ยการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยดีหรือการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าให้โอกาสเผยแผ่หลักธรรมให้โอกาสอย่างสถานีวิทยุเดี๋ยวนี้เผยโอกาสให้พระสงฆ์จะทำอย่างนี้มันมีประโยชน์มากแสนจะมากได้บุญไม่รู้จะได้อย่างไรแหละบุญก็คือคุณงามความดีอันจะเกิดขึ้นแก่โลกแก่สังคมแก่ตัวเราเองแก่ลูกแก่หลานแก่บ้านแก่เมืองมันก็เท่ากับเป็นการสร้างสรรค์อำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนแทบทั้งประเทศได้พร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียวกันปัญหามันมีเพียงว่าถ้าคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาเดียวกันนั้นมีลักษณะการนับถือแบบใจแคบรังเกียจเดียดฉันกีดกั้นศาสนาอื่นการส่งเสริมศาสนาของคนส่วนใหญ่นั้นจะกลายเป็นการสนับสนุนให้คนส่วนใหญ่มีกำลังมากขึ้นในการข่มเหงรังแกเบียดเบียนคนอื่นในจำนวนคนกลุ่มน้อยหรือศาสนาอื่นและการมีศาสนาประจำชาติในกรณีอย่างนี้ก็ย่อมมีความหมายเป็นการขีดกั้นตัดรอนตลอดจนทำลายชนกลุ่มน้อยทั้งหลายที่นับถือศาสนาอื่นๆแต่ถ้าศาสนาของคนส่วนใหญ่มีลักษณะการนับถือแบบใจกว้างดังพุทธศาสนาเราเนี่ยมีความเข้าใจและมีไมตรีต่อคนที่นับถือศาสนาอื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์เสมอกันมิใช่เป็นคนบาปหรือเป็นพวกซาตานมารร้ายการยกศาสนานั้นขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติย่อมกลายเป็นหนทางลัดที่สุดในการที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งชาติในเวลาอันรวดเร็วที่สุดแต่เราก็ยังไม่เคยได้พบได้เห็นในรัฐธรรมนูญการปกครองพระราชอาณาจักรไทยฉบับใดเขียนชัดเจนเจ๋งเป้งลงไปว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหวังใจว่ารัฐธรรมนูญรุ่นใหม่นี้ร่างขึ้นมาใหม่จะมีก็ยังไม่ได้ยินข่าวแล้วก็ยิ่งวุ่นวายกันหนักขึ้นส่วนมากก็เน้นไปที่ผลประโยชน์อย่างอื่นไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเรื่องศาสนานี้มันก็น่าคิดเหมือนกันถ้าเราสถาปนาผู้ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติขึ้นมาทันทีทางนิตินัยหรือทางพุทธินัยมันก็ย่อมกลายเป็นหนทางลัดในการที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งชาติได้ในเวลาอันรวดเร็วที่สุดโดยก้าวแรกขั้นเดียวก็ครอบคลุมคนส่วนใหญ่ทั้งหมดแล้วก้าวต่อไปเพียงนิดหน่อยเท่านั้นก็แผ่ประโยชน์สุขไปทั่วถึงแก่คนกลุ่มย่อยที่เหลืออยู่ได้อย่างง่ายดายนี่ท่านทั้งหลายต้องคิดตัวให้ดีๆเพราะนั้นเราจึงพูดกันเรื่องพุทธศาสนาหลายแง่มุมมองจะเห็นได้ชัดว่าพุทธศาสนาเนี่ยยังเป็นแกนนำเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยประเทศไทยเจริญมาเป็นเวลารอเป็นเวลาพันๆ 2,000 ปีมาแล้วเอาง่ายๆแค่กรุงเทพเนี่ยก็เจริญมาเป็นเวลา200ปีพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราสร้างมานั้นที่เป็นแกนนำเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมก็คือตัวพุทธศาสนาเรามาทำลายกันอย่างย่อยยับอย่างง่ายดายแต่ท่านสร้างมาเป็นเวลาตั้ง200ปีอย่างในกรุงเทพอย่างเนี้ยวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่อย่างแนบแน่นกับพระพุทธศาสนาความเชื่อถือและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาได้ซึมซาบอาบรสผสมผสานอยู่ในแนวความคิดจิตใจกิจกรรมแทบทุกด้านของชีวิตไทยตลอดเวลาอันยาวนานโดยยังคงเนื้อหาสาระเดิมที่บริสุทธิ์ไว้ได้บางครั้งก็ถูกดัดแปลงเสริมแต่งตลอดจนปนเปกับความเชื่อถือและข้อปฏิบัติสายอื่นผันแปรไปด้วยเหตุอื่นๆจนผิดเพี้ยนไปจากเดิมก็มากคนรุ่นใหม่นี่นับวันที่จะเหินห่างนับวันที่จะไม่เข้าใจในทางจิตใจจะเห็นได้ชัดว่าหลักธรรมความประพฤติความปฏิบัติการดำเนินชีวิตกิจกรรมต่างๆทั้งที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาก็ได้หล่อหลอมชีวิตจิตใจและลักษณะนิสัยของคนไทยให้เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางร่าเริงแจ่มใสเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนแสดงความเป็นมิตรเข้ากับใครๆได้ง่ายยินดีในการให้และแบ่งปันพร้อมที่จะบริจาคและให้ความช่วยเหลืออย่างที่เรียกว่าเป็นคนมีน้ำใจ อันเป็นลักษณะเด่นชัดที่คนต่างชาติมักสังเกตเห็นและประทับใจจนตั้งสมัญญาว่าเมืองไทยเป็นดินแดนแห่งความยิ้มเย้มหรือว่าสยามเมืองยิ้ม Thailand of Smiling นะดินแดนเมืองไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้ม and giving pardon อย่างมีอีกด้วยแปลว่าและการให้อภัยแต่เดี๋ยวนี้ภาพพจน์นั้นได้พังทลายลงอย่างน่าเสียดายที่สุดต่อไปเราอาจจะได้ยินคำใหม่ถ้าเหตุการณ์มหาวิปโยคผ่านมานี้ไม่ลบเลือนไปง่ายหรือมีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยขึ้นมาอีกคงจะได้ยินอีกคำใหม่ว่า Thailand is land of true end in the world อาจจะได้ยินว่าเมืองไทยเป็นดินแดนที่โหดเหี้ยมทารุณในโลกอาจจะได้ยินอย่างนี้แต่ก่อนนั้นประเพณีพิธีการต่างๆในวงจรชีวิตของแต่ละบุคคลก็ดีในวงจรเวลาแห่งและดูการในสังคมหรือชุมชนก็ดีล้วนเกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดถ้าไม่เป็นเรื่องของศาสนาหรือเสื่อมเนื่องจากพุทธศาสนาโดยตรงก็ต้องมีกิจกรรมตามแนวคติความเชื่อหรือแนวปฏิบัติในพุทธศาสนาโดยอ้อมแทรกอยู่ด้วยสำหรับวงจรชีวิตของบุคคลเช่นตั้งชื่อโกนผมบวชแต่งงานทำบุญอายุทำพิธีศพยามเวลาคนตายล้วนแต่จับย่อยละเอียดทีออกมานี่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับพุทธศาสนาเท่านั้นวงจรแห่งการเวลาสังคมและชุมชนก็มีงานประเพณีเทศกาลประจำปีหีสิบสองของสิบสี่ถ้าเป็นภาคอีสานไม่มีอะไรที่จะเกินกว่าพระพุทธศาสนาในวงจรแห่งการเวลาถึงระดูเดินอ่ายปางอดีตมีมาหากไม่ย่ำเขากำโมสังโคเจ้าห้อพากันเขาทำบุญตักบาตรปริวาสซอยโหนสู้คำตัดตานะตกเดินเสามาหอดแล้วอย่าพากันขี่ทีตกเดินยีมาหอดแล้วก็กันเต่าแต่งท่านคงเขตบานเอาเขามาห่มห่มกันเอิญว่าบุญคุณล้านหรือว่าบุญพระท่ายเขาเดินสามมาห่มเต่าเอาบุญบันเขาจีตกเดือนสี่มหอดแล้วพากันตั้งแต่งทานโค้งเขตบ้านบุญพเวศประจำปีบางพงมีกันร้อนแหงันล่ำฝอนทัศพรกันตนมหาพลไก่เทียงเสียงบุลึกคึกคึมให้เมืองบ้านซุ่มเย็นโอ้ยไม่รู้จะพูดอย่างไรเยอะแยะวงจรแห่งการเวลาพูดไปมันก็จะมากเอาละสิบสองเดือนเอาบุญสิบสองครั้งมีแต่เรื่องของพุทธศาสนานั่นมันเป็นแกนกลางเป็นรากฐานของวัฒนธรรมท่วมและแหล่งขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นหลิ่มสลักไกไหวคงทีสามัคคีเย็ดไหวบ่ไล่ถิ่มหีข้องเขียนไว้ในหนังสือพวกหนังสือบาลานเนื้อหนึ่งตอกลิ่มสลักหัวใจด้วยคุณงามความดีในวงจรแห่งชีวิตและวงจรแห่งฤดูกาลของสังคมกรรมธรรมถ้าเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเท่านั้นมาฆะอ้าวสามเดือนต่อมาวิสาขะอ้าวเข้าพรรษาออกพรรษาอ้าวกฐินอยู่อย่างเนี้ยวนเวียนกันอย่างนี้คติในทางพุทธศาสนาตรุษสงกรานต์วันศาสตร์ลอยกระทงเหล่านี้แม้จะมาจากศาสนาอื่นก็เอามายัดใส่พุทธศาสนาของเราจนได้นอกจากนั้นมีงานนมัสการปูชนียวัตถุสถานประจำปีอย่างพวกเราเดี๋ยวก่อนนมัสการพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมวนไปเวียนมากันอยู่อย่างเนี้ยและดูการผ่านเวียนไปโดยไม่ว่างเว้นจากงานพิธีทางพระพุทธศาสนาจนชีวิตและสังคมไทยผูกพันแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธศาสนาดังได้กล่าวแล้วข้างต้นที่ได้พูดมาทั้งหมดนั้นทีนี้เราก็มองกันต่อไปว่ากิจกรรมบุญกุศลในโอกาสเหล่านี้ล้วนโน้มน้าวไปในทางการให้ทานการบริจาคสละสลัดความยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจฝึกนิสัยคนไทยให้มีอัธยาศัยใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนมีไมตรีน้ำใจอย่างที่ได้ไม่เคยขาดแคลนอย่างเช่นนี้ที่เรียกว่าท่วมและแหล่งขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยชิมอย่างนี้แต่คนอีสานก็เหมือนกันเสียงสะท้อนมาแม่นสิเก่าสิแหล่งสิบสิแหล่งเพียงพ่ายผักภูมิสถานพุ่นเด้ออันนำใจเฮาคนอีสานยาสุมียามแหล่งให้ฮักแพ่งพงเสือเครือเดียวยาลุดลากูหน้าพ้องพี่น้องเพี้ยนส่วนซอยกัน ไม่ให้มันแห้งแล้งทางด้านจิตใจจะให้มันแห้งแต่พื้นแผ่นดินคนภาคอีสานยิ่งมีจิตใจงามคนภาคอื่นเขายกย่องสรรเสริญแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่หันหลังให้ศาสนาเข้าทุกทีใจก็แคบเข้าแคบเข้าเมื่อห่างไกลจากศาสนาก็ไม่สามารถที่จะปีกก้าขาแข็งทางจริยธรรมถูกครอบงำทางวัตถุนิยมถูกครอบงำทางสติปัญญาเมืองฝรั่งมั่งค่ะอยากได้อยากรวยทางลัดอยากกินน้อยๆอร่อยมากๆอิ่มนานๆสนุกสนานจนลืมตายในที่สุดยาเสพติดเข้ามาครอบงำมหากรรมอบายมุขเข้ามาครอบงำจิตใจมากๆอย่างนี้มันก็มีปัญหาเป็นหนี้เป็นสินพรุงพลังขึ้นมาทำนาปีละ5ครั้งก็ยังไม่พออยู่พอกินมันไม่ได้กินใส่แต่ปากมันกินใส่ทางหูกินใส่ทางตากินใส่จมูกกินใส่ผิวหนังโอ้ยสารพัดกินมันก็ชิบหายวายวอดกันในที่สุดมันก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์มากๆกุ้มใจผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายนั่นการเป็นทุกข์นั่นคือขาดศาสนาถ้ามีศาสนาแม้จะไม่ร่ำรวยมันก็ไม่ทุกข์สุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมานโนสุขตวินาโยติทัสสะพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุษย์สานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดทำวินัยของเราตถาคตตัวตถาคตของเราเนี่ยก็ดียังคงมีอยู่ในโลกคือศาสนาของเรายังมีอยู่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นเมื่อใดศาสนาเสื่อมไปสิ้นไปจากจิตใจเมื่อนั้นมนุษย์ทั้งหลายจะเบียดเบียนกันจะมีความทุกข์มากขึ้นปีกาย2534เดือนธันวาคมวันที่23 24หนังสือพิมพ์ลงข่าวประเทศไทยได้รองครองแชมป์อันดับ2จากประเทศอื่นในการฆ่าตัวตายคนไทยฆ่าตัวตายได้อันดับ2ของโลกภาคภูมิใจไหมนั่นคือความทุกข์ยากลำบากในจิตในใจมันไม่มีทางออกไปโลกประสาทปั่มๆเปอร์เปอร์หนทางออกไม่มีผูกคอตายตกนรกทั้งเป็นดิบๆคนผูกคอตายอยู่นั่นคือคนตกนรกทั้งเป็นสุดเหวี่ยงแล้วไม่มีทางออกแล้วเขาตกนรกเขาเร่าร้อนใจเพราะเขาไม่มีศีลมีธรรมเขาจึงเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนโดยการพูดไม่ดีโดยการคิดไม่ดีโดยการทำไม่ดีที่นี่ปีกายฆ่าตัวตายอันดับ2แต่ปีนี้คงจะต้องฆ่ากันตายอันดับ1ของโลกดังที่กล่าวมาเห็นมั้ยเดินกันเหยียงๆๆๆหลังวันวิสาขะเสร็จนองเลือดกันแล้วโลกทั้งโลกเขาเห็นแล้วเขาก็เอือมละอาแทบไม่เชื่อหูเชื่อตาว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอันว่าพุทธศาสนาเป็นรากฐานเป็นแกนนำของวัฒนธรรมประเทศไทยแม้แต่ภาษาที่พูดก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งของวัฒนธรรมล้วนแต่เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาสันสกฤตที่เราเอามาพูดกันทุกวันนี้แต่เราไม่รู้จักว่ามันเป็นภาษาไทยหรือไม่ส่วนมากมันเป็นภาษาบาลีแม้แต่คำว่ารถยนต์อย่างนี้ก็เป็นภาษาบาลีนะทำเป็นเล่นไประทายันตังรถยนต์เนี่ยเอามาพูดกันในรถยนต์อย่างนี้อาหารที่เรากินเข้าปากอยู่ทุกวันในภาษาบาลีนะอาหารละอาหารโลนั่นทำเป็นเล่นไปบุตรอย่างนี้คู่อย่างนี้มีแต่ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตเราเอามาใช้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยสถาบันเป็นคำบาลีคำภาษาสันสกฤตทั้งนั้นจนกลายเป็นความเคยชินพิจารณาเกษตรภัยเกษตรกรสร้างกรพาณิชย์ประสิทธิภาพบริหารอวยล้วนแต่เป็นคำภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาเป็นอุปกรณ์แห่งวรรณกรรมและวรรณกรรมก็ช่วยให้ภาษาเจริญเติบโตอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนอกจากภาษาของพระพุทธศาสนาหรือภาษารวมภาษาบาลีรวมทั้งสันสกฤตจะเป็นเครื่องมือหลักของกวีไทยทั้งหลายแล้วเรื่องราวต่างๆในคัมภีร์พุทธศาสนายังมีที่มาแหล่งใหญ่ของบทประพันธ์และกวีนิพนธ์ทั้งหลายในประเทศไทยสืบแต่โบราณอีกด้วยวรรณคดีไทยต่างๆเป็นมรดกตกทอดมาในอดีตในเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องในพระพุทธศาสนาโดยตรงทั้งนั้นและได้รับอิทธิพลโดยอ้อมเอามาดัดมาแปลงมาเขียนเป็นกวีเป็นนิยายอะไรต่างๆเพราะเหตุนั้นเราจึงมั่นใจและเข้าใจได้ว่าวรรณกรรมต่างๆนั้นเป็นร่องรอยแห่งความเจริญแห่งวัฒนธรรมและในขณะเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ได้รับการหล่อล้อมมาในทางพระพุทธศาสนา นอกจากภาษาและวรรณคดีแล้วศิลปะดนตรีไทยก็เนื่องอยู่กับพระพุทธศาสนาข้อเหตุว่าออกจากวังนอกจากวังซึ่งเป็นส่วนเฉพาะของเจ้านายแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปก็มีแต่วัดเท่านั้นที่เป็นแหล่งใหญ่ให้กำเนิดรักษาสืบทอดพัฒนาสนับสนุนศิลปะดนตรีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนวัดเป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมทางชุมชนวัดเป็นสมบัติส่วนรวมร่วมกันของชุมชนศิลปะดนตรีจึงอาศัยวัดเป็นที่จัดแสดงปรากฏไปดูหมอลำไปดูหนังตะลุงอะไรต่างๆมาดูที่วัดทั้งนั้นวัดจึงเป็นโรงเรียนวัดจึงเป็นโรงพยาบาลวัดจึงเป็นโรงแรมวัดจึงเป็นศาลสถิตยุติธรรมวัดเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณวัดเป็นที่นัดพบของหนุ่มของสาวเป็นหมดทุกอย่างสมัยก่อนจิตกอกจิตกรรมประติมากรรมสถาปัตกรรมต่างๆได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจเพื่อแสดงถึงศรัทธาในพระศาสนาและสื่อถ่ายทอดหลักธรรมสิ่งก่อสร้างต่างๆในวัดได้รับการจัดสร้างให้ใหญ่โตมีความวิจิตรบรรจงเป็นพิเศษศาลากุฏิวิหารโบสถ์วิหารถ้ำดียิ่งกว่าที่อยู่ของตนเองเพราะว่าทุกคนถือว่าวัดเป็นของเขาอันนี้เราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นแกนนำเป็นรากฐานแห่งวัฒนธรรมของชาวไทยเรามองกันหลายแง่มองกันหลายมุมมองของพุทธศาสนาวันนี้เวลาพูดมามันก็หมดวันต่อไปแล้วก็มาพูดกันใหม่จะพูดในวันพระหน้าเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชนชาวไทยเท่าที่เวลามันจะมีวันนี้เวลาหมดแล้วขอความสุขสวัสดีความเจริญในศีลในธรรมงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมของพระศาสดาจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ